hade mest av sitt liv och hängte dig i garderoben. Till en kovertör som var uhyrestiv och trodde det han tryckt där skulle bära in och se. Men då hon kom tillbaka efter exakt antal timmar var det borta. Vem har tagit det, säger Rita? Vem har gjort det? Här får jag tillbaka ett helt annat skinn än det jag levererade in. Och allt garderobedama kan säga att här må vi regna med svinn och med fläcka och flänge. Men Rita kan inte förstå att hon har varit borta så länge. Rita är minst lika knäckt. Peker på alla de tillpassade livan som förte förbi och sitt se. Sån var det livet jag hade för detta fick ske. Då är det hon Laila förbud. Om att läppstiftfärgen hon alltid har brukt är gått ut. Går det som två vandrerskar på skift. Rita äter livet sitt, Laila äter läppstift. Rita säger att livet var så rent och utan flänge. Säger att då hon lade fra sig var hon inte borta länge. Men det var hon.